adres MySpace'a, embeduję smiley face'a, używając copy-paste'a, researchuję, googlując, forwarduję nowy topic. Mój Polish z Englishem, by the way, się stopił. No halo, whatever, niczego nie jesteś pewien. Świat tandetny jak powtórki na TVN7. Chcesz fast foodu i seksu, pośrodku multiplexu. Chargujemy niewiele, możesz zapłacić na miejscu albo użyć prepaidu. Wygoda przede wszystkim, ty masz mieć super fan, a my stabilne zyski. Już nic nie musicie robić, możecie zostać w domach. Nawet wasz ślepy los wybrał za was Loftomat. Hating jest nie na miejscu, zapraszam na mój Facebook. Twoje komcie na fotce wyglądają bez sensu. Kontynuuj na privie, tutaj nie daję rady. Lofciam was bardzo, wy dzieci neostrady. Dzieci neo, nasza nowa generacja. Modem to twój stary, klawiatura to matka. Mówię o tych potworach, dojrzewają na forach. W realu nie dają rady, ofiary neostrady. Dzieci neo, nasza nowa generacja. Modem to twój stary, klawiatura to matka. Mówię o tych potworach, dojrzewają na forach. W realu nie dają rady, ofiary neostrady. Znasz się na muzyce, w końcu bywasz na wrzucie. Lubisz czasem uciec do tych wirtualnych uciech. Czy Tibia, czy Warcraft, życie lepsze jest online. Wolisz patrzeć na awatar, niż naprawdę kogoś poznać. Łatwo zdobyć friendsów, w kółko klikając bez sensu. Zamiast słuchać rozmów, słuchać kastomowanych dźwięków. Internet to zwykłe medium, ani gorsze, ani lepsze. Szkoda, że wam drugie życie zasłoniło to pierwsze. Skąd wy się bierzecie? Nikt mi nie odpowie na to. Z was jest jeden wielki zbiorowy demotywator. I ta wiedza o świecie wyniesiona z pudelka. Informacji nadmiar, ale ignorancja wielka. Myślę czasem, że chciałbym dożyć czasów, gdy neo dzieci będą zjawiskiem, spółki było minęło. Ale zaraz pod tym myślę, tak sobie nie bez troski. Dzieci neo dorosną, a przyjdą jeszcze gorsi. Dzieci neo, nasza nowa generacja. Modem to twój stary, klawiatura to matka. Mówię o tych potworach, dojrzewają na forach. W realu nie dają rady, ofiary neostrady. Dzieci neo, nasza nowa generacja. Modem to twój stary, klawiatura to matka. Mówię o tych potworach, dojrzewają na forach. W realu nie dają rady, ofiary neostrady. Paradoksy naszych czasów, nawet sens jest bez sensu. Tata poznał mamę na czacie dla swingersów. Karta stałego klienta upoważnia cię do zniżki. Kup wiatrówkę na kredyt, a w prezencie masz pociski. Mam w kieszeni komórkę, w komórce mam komputer. W komputerze mam dane, a całą resztę mam w dupie. Mam w kieszeni komórkę, w komórce mam komputer. W komputerze mam dane, a całą resztę mam w dupie. Dzieci neo, nasza nowa generacja. Modem to twój stary, klawiatura to matka. Mówię o tych potworach, dojrzewają na forach. W realu nie dają rady, ofiary neostrady. Dzieci neo, nasza nowa generacja. Modem to twój stary, klawiatura to matka. Mówię o tych potworach, dojrzewają na forach. W realu nie dają rady, ofiary neostrady.